हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। मंत्र पढ़ते हैं तीन। इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाः, इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाः, अर्थेभ्यश्च परं मनः, अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्, मनसस्तु परा बुद्धिर्, बुद्धेरात्मा महान् परः, महता परम व्यक्तो, महता परम व्यक्तो, अव्यक्तात् पुरुषः परः, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किञ्चित्, पुरुषान्न परम किञ्चित्, सा काष्ठा सा परा गतिः, सा काष्ठा सा परा गतिः, एष सर्वेषु भूतेषु, एष सर्वेषु भूतेषु, गूढोत्मान प्रकाशते, प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज, संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, इंद्रियेभ्यः परा यर्थाः, इंद्रियों से विषय परे हैं, फिर विषयों से मन परे है, मन से बुद्धि, बुद्धि से हिरणगर्भ, हिरणगर्भ से परे वह अव्यक्त है। तो महता परम अव्यक्तम, बस करो ठीक, उससे अव्यक्त तत्व परे है, अव्यक्तात् पुरुषः परः, अव्यक्त से वह परम पुरुष परे है, क्योंकि सूक्ष्म है, क्योंकि महत है और प्रत्यक आत्म तत्व की तरफ है। यह जो परम पुरुष है उससे फिर और परे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही परम पुरुष सूक्ष्माति सूक्ष्म है, यही पुरुषान्ना परम किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। हाँ, वह परम पुरुष से परे उससे सूक्ष्म और भी कुछ नहीं है, क्योंकि वही सूक्ष्मता की दृष्टि से, सर्वव्यापकता की दृष्टि से और प्रत्येक आत्मतत्व की दृष्टि से वह परम पुरुष ही सबसे श्रेष्ठ है, वही पराकाष्ठा है। एष सर्वेषु भूतेषु, यह जो परम पुरुष है यही ही गूढ़ो आत्मा, यह आत्मा परम पुरुष आत्मा अपने भीतर छुपा हुआ है, जितने प्राणी हैं सबके भीतर अंतरात्मा में, उनके हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है, है लेकिन फिर भी किसी को दिखाई नहीं पड़ता, ना प्रकाशते। क्यों? क्योंकि बुद्धि उतनी अच्छी नहीं है, सूक्ष्म नहीं है बुद्धि, एकाग्र बुद्धि नहीं है, इसलिए वह दिखाई नहीं पड़ता। अगर किसी की बुद्धि एकाग्र हो, सूक्ष्म हो, तब वह इस सूक्ष्म तत्व को जान सकता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं देखा जाता, ना जाने कितने कितने सूक्ष्मदर्शी ऋषियों के द्वारा यह देखा गया है, जिनकी बुद्धि बहुत पैनी है, विचक्षण है, तीव्र है। हम इसका भाष्य देखते हैं, इस मंत्र का। यहाँ जो मूल बात थी वहाँ पर भाष्यकार ने कहा कि मंत्र में गति शब्द आया है, गति माने जाना। यहाँ से जीव भाव को छोड़ करके उस तत्व तक पहुँचता है, परम पुरुष तक जाता है। तो जो जाएगा वो आता भी होगा, क्योंकि जाने की क्रिया अगर होती है तो उसको आना भी ही पड़ेगा। भाष्यकार ने कहा हाँ, ये बात निश्चित सत्य है कि जो जाएगा सो हो आएगा, लेकिन जाने की क्रिया हमेशा अनात्म जगत की तरफ होता है, बाह्य जगत की तरफ होता है, अपने प्रत्यक्ष आत्मा की तरफ जाने की क्रिया नहीं होती, बल्कि अपने भीतर तो उसका बोध, उसका अनुभव ही मान लो कि वह जाना हुआ। अपने आत्म स्वरूप को जान लेना ही हम कहते हैं कि अपने आत्मा तक जाना है, भाव है उसका, लेकिन यहाँ कोई जाने की क्रिया नहीं होती। क्यों ऐसा है तो कहते हैं, देखो भाष्य देखना। एष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तेषु भूतेषु गूढः संवृतो दर्शन श्रवण आदि कर्म अविद्या माया आच्छन्न अतएव आत्मा न प्रकाशते आत्मत्वेन कस्यचित्। मंत्र में एष शब्द आया, एष पुरुषः, इस एष को ले आओ मंत्र के साथ में, पहले पुरुषान् न परम किंचित् सा काष्ठा सा परागति। तो यह जो परम पुरुष अपना परमात्मा स्वरूप है, वो सर्वेषु, सर्वेश माने ब्रह्मा से लेकर के बिल्कुल चींटी तक में जितने भी प्राणी हैं उन सब के गूढ़ा संवृतः, उन सब के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है, सबके भीतर। ये आत्मा ऐसा नहीं कि किसी के भीतर नहीं है। अगर वो शेर के भीतर भी आत्मा है तो जिस हिरण को शेर खा रहा है उसके भीतर भी वो आत्मा है। ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत सबके भीतर अपना ये आत्मस्वरूप परम पुरुष बिल्कुल समभाव से है। हाँ, फिर यह अपने आत्मस्वरूप को ना जान करके फिर वो तादात्म्य किस में करता है, आपके अंतःकरण में या कर्मेंद्रियों में या ज्ञानेंद्रियों में। एक दिन शायद कहा था ना, कर्मेंद्रियों से जब तादात्म्य किया तो उसका नाम पड़ जाता है कर्ता, ज्ञानेंद्रियों से तादात्म्य करेगा तो उसका नाम हो जाएगा ज्ञाता, और अंतःकरण से तादात्म्य करता है तो उसका नाम होता है फिर भोक्ता। यहाँ भाष्य में है दर्शन श्रवण आदि कर्म। तो ये जब वही चेतन तत्व जब ज्ञानेंद्रियों से तादात्म्य किया तो दर्शन आदि करने लगता है, श्रवण आदि करने लगता है, फिर कर्मेंद्रियों से तादात्म्य करके क्रिया करने वाला बन जाता है, भोक्ता बन जाता है, और जब ये भोक्ता आदि बन जाता है तब वो अपने उस परम पुरुष को भीतर रहते हुए भी जान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बहिर्मुखी हो गया। जब बाहर की तरफ देखता रहेगा तो भले सामने मेज पर कोई, इस जगत में किसी की मेज पर कोई चीज़ रख दो सामने और उससे बात करने लगो कहीं बाहर की तरफ, हाँ, और उस बात में इतना वो फंस जावे तो शायद सामने रखी हुई चीज को भी वो देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर की बातचीत में इतना ज़्यादा फंस गया। उसी प्रकार से जब ये दर्शन श्रवण आदि कर्म, ये व्यवहारिक जगत में जितनी क्रियाएं हैं उनमें फंस जाता है तो अपनी आत्मा को जान नहीं पाता। अब भाई या तो संसार को संभाल लो या आत्मा को संभाल लो। दो ही बात है, या जगत के साथ में आप चिपके रहो और या अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर लो। ये दोनों दोनों एक साथ नहीं होता। ये जगत में ज़्यादातर क्या है कि आदमी सोचता है दोनों एक साथ हो जावे, संसार भी हमारा ना छूटे और परमात्मा भी मिल जाए, संसार भी हमारा अच्छी तरह से बना रहे, बढ़िया बना रहे, हमको कोई बुरा ना बोले, कोई खराब ना बोले, और वह परम पुरुष का अनुभव भी हो जाए। यह दोनों होता नहीं, क्योंकि यह बाह्य जगत का जो व्यवहार है कैसे है, अविद्या माया आच्छन्न, संसार का जितना भी कुछ व्यवहार है ये अविद्या रूपी बादल से ढका हुआ है। तो अविद्या के बाद में दूसरा चीज आ जाएगा कामना, उसके बाद आ जाएगा कर्म। तो अविद्या कामना कर्म से इतना ज़्यादा मन सम्मोहित होगा कि स्वयं परमात्मा विराजमान होते हुए, बिल्कुल सबकी उपलब्धि होते हुए भी उधर दृष्टि जाती नहीं, उसको फिर प्राप्त नहीं करता। अतएव आत्मा न प्रकाशते आत्मत्वेन, क्योंकि अविद्या माया से इतना ज़्यादा आच्छादित है, इसलिए अपने आत्मस्वरूप को ना प्रकाशते कश्चित, कोई जान नहीं। अब ये देखो, इस जगत में कोई भी चीज हो तो एक होता है वस्तु की उपलब्धि, वस्तु की सत्ता, कोई चीज सामने हो, नंबर एक, ठीक है। दूसरी चीज होती है इसके जो सहायक करण है वो ठीक ठाक हो, प्रकाश हो, दूरी हो, वो सब ठीक ठाक हो, नेत्र हमारा दोष मुक्त हो, और तीसरी चीज है जानने वाले की भीतर इच्छा। अगर ये तीनों चीज ठीक ठाक होवे, वस्तु की उपलब्धि, सहायक चीजों में निर्दोषता और जानने की इच्छा, जब तीनों ठीक ठाक होवे तो हमको वस्तु का ज्ञान हो जावे। इसको हम कहते हैं प्रमाण प्रमेय का व्यवहार, है ना, तीनों ठीक ठाक हो गए। एक चीज तो ये कह सकते हो कि वस्तु अनुपलब्ध हो, फिर ज्ञान नहीं होगा, चाहे जितना आप बढ़िया रोशनी डालो, टॉर्च जलाओ। अगर कोई वस्तु, अब यहाँ पर हम कहें हाथी देखो, तो आप कह सकते हो हाथी यहाँ पर कमरे में है ही नहीं, ठीक है ना, ये कह सकते हो कि हाँ हाथी नहीं तो देखेंगे क्या। फिर अगर हम कहें कि नहीं ये फूल है लेकिन इसको देखो, तो अगर यहाँ अंधकार होगा तब नहीं देख पाओगे, नेत्र में मोतियाबिंद होगा तब नहीं देख पाओगे, या देखने की इच्छा ही ना होवे। अगर देखने की इच्छा भी ना होवे तब भी इसको देख नहीं पाओ। तो वस्तु की उपलब्धि, जो सहायक साधन है वो, और भीतर जानने की इच्छा। अब ये आत्मस्वरूप कैसा है, कह रहे हैं कि आत्मा की उपलब्धि तो सदैव है ना, ब्रह्मा से लेके चीटी पर्यंत जो वह परम पुरुष है उसकी उपलब्धि तो सदैव सर्वत्र है ना। ऐसा आप नहीं कह सकते कि प्रमेय अनुपलब्ध है, तब तो है, और हम जानना भी चाहते हैं, चलो दूसरी बात है, हम जानना भी चाहते हैं, ठीक है। अब समस्या कहाँ होती है, समस्या होती है जो उसके सहायक चीजें हैं प्रमाण के रूप में, हमारे नेत्र में दोष है, या प्रकाश कम है, या कोई वस्तु के प्रति हमारा उतना लगाव नहीं है, कुछ न कुछ इनमें दोष के कारण वह फिर हमको दिखाई नहीं पड़ता। उस बात को करें अविद्या माया आच्छन्न। तो ये दर्शन श्रवण आदि कर्म में इतना जीव लग गया बाह्य जगत में, और अविद्या कामना कर्म से इतना आच्छादित हो गया कि ये आत्मा होते हुए भी, आत्मत्वेन, आत्मत्वेन माने सबकी आत्मा होते हुए भी, ना प्रकाशते कश्चित, किसी को आत्मा दिखाई नहीं पड़ता। आत्मा जब कहा कि दिखाई नहीं पड़ता, ना प्रकाशते, इसका मतलब ये मत कहना कि वो है नहीं, उसकी उपलब्धि है, सदैव है, क्योंकि एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा, वो है लेकिन नहीं दिखाई पड़ता, क्यों, क्योंकि बाह्य जगत की तरफ प्रगति है। अगला देखो, हाँ आगे भगवान भास्कर थोड़ा एक भाव में आ गए। अहो माने आश्चर्य, क्या कहूँ, क्या कहूँ। कई बार होता है ना कि हम समझा समझा के थक गए और फिर भी कोई समझता नहीं, तो क्या कहना पड़ेगा। कई कई समझावों सब जग बौराना, सब जग बौराना कही कही समझो। हाँ क्या कहूँ, तो क्या कहते आहो। अति गंभीरा दुर अवगाहिया विचित्रा माया, चा इयम यद अयम सर्वो जंतु परमार्थता परमार्थ सतत्व अपि एवं बोध्यमानो हम अहम परमात्मा इति ना गृहणाति। हाँ देखो, अहो क्या कहूँ। अति गंभीरा, ये बड़ी रहस्यमयी है, बहुत रहस्यमयी है। कौन सी चीज? दुर अवगाहिया विचित्रा माया। दुर अवगाहिया जैसे आप कहते हो समुद्र, समुद्र बहुत गहरा है, कितना गहरा है उसकी गहराई को हम पा नहीं सकते। और कभी गंभीरता का दृष्टांत देना पड़े कि बिल्कुल गंभीर, तो दृष्टांत हम लोगों के सामने आता है समुद्र का ही। यह समुद्र अथाह और गंभीर जैसे है, ऐसे ये माया है। माया कैसी, इसके रहस्य को जल्दी जाना नहीं जा सकता, इसलिए कह दिया ना अनिर्वचनी। अनिर्वचनी माने जिसके रहस्य को जाना ना जा, बताया ना जा सके। तो अति गंभीरा दुर अवगाहिया, और कैसी है विचित्र। विचित्र माने अभी कुछ दिखाती है, अगले क्षण कुछ दिखाएगी। विचित्र का मतलब होता है जैसे जादूगर है, एक क्षण में वो टोपी दिखाता है, अगले क्षण कबूतर दिखा देता है, जिसमें कोई कार्य कारण का संबंध हमको लगे ना। बीज बोते हैं तो अंकुर पैदा होता है, कहाँ पर? मिट्टी में, यही ना। लेकिन वो हाथ पर ही बीज रखे और उसमें अभी देखते देखते फल आ जावे, तो हम क्या कहेंगे? विचित्र है, क्या बढ़िया जादू दिखाया, विचित्र आश्चर्यमयी माया। ये माया ऐसी है, अति गंभीरा दुर अवगाहिया विचित्रा माया चा इयम, ये माया ऐसी है। अच्छा, यद अयम सर्वो जंतु, सारे प्राणी जितने भी आप लोग हो, सारा जगत परमार्थता परमार्थ सतत्तो अपि, परमार्थ दृष्टि से तो आप सब आत्मा ही हो, आप सब वही हो, वह परम पुरुष आप ही हो। सतत्व अपि ओम, और बताने वाले गुरु जी भी हैं। देखो परमार्थ, जैसे मैंने कहा प्रमेय की उपलब्धि, ठीक है ना, प्रमेय की उपलब्धि, तो वही कह रहे हैं परमार्थता परमार्थ सतत्व, तो आप सबके पास वह प्रमेय है, वही हो। साथ ही साथ बोध्यमान अपि, बताने वाले आचार्य भी हैं। देखो दोनों बातें हैं, वह तत्व है, बताने वाले आचार्य भी हैं, लेकिन उसके बाद भी अहम परमात्मा इतना गृहणाति, ये जीव ऐसा है कि मैं वही सत तत्व हूँ, वही परम पुरुष तत्व हूँ, इसको समझ पाता नहीं। क्यों नहीं समझ पाता? अति गंभीरा दुर अवगाहिया विचित्र माया, ये माया ऐसी है, फंसाए रखती है। लाख समझाओ कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परम पुरुष हो, वही सच्चिदानंद घन हो, तुम में कोई विकार नहीं है, लेकिन यह जीव समझाने के बाद भी उसको ग्रहण नहीं कर, नहीं समझता। देख लो, हाँ ये माया है, फंसाए रखती है। क्या हाँ? अच्छा फिर क्या करता है जीव? जीव क्या है? देखो फिर आगे देखो, ना गृहणाति यहाँ तक। हाँ, अनात्मानम देह इंद्रिय संघातम आत्मनो दृश्यमानम अपि घटादिवत आत्मरत्वेन अहम अमुष्य पुत्र इति अनुच्यमानो अपि गृहणाति। बताओ कितना विचित्र है, परमात्मा है, उसको बताने वाले आचार्य भी हैं, फिर भी वो बात हृदय में बैठती नहीं। दूसरी तरफ अनात्मानम, जो चीज़ें अनात्मा हैं, अनात्मा माने बदलने वाली, परिवर्तनशील, कौन कौन? देह इंद्रियादि संघातम, शरीर इंद्री मन बुद्धि ये सब संघात, ये सब का सब आत्मनः दृश्यमान अपि, ये सब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि मेरे चेतनता होने पर ही ये दिखाई पड़ते हैं, मैं जिंदा हूँ तो शरीर है, मैं जिंदा हूँ तो आँख कान काम करती है, दृश्य है। और जब दृश्य होता है तो वो सूत्र लगाओ अब यहाँ पर, यद हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ ये सूत्र लगेगा, घट दृष्टा घटात भिन्न, घट को जानने वाला घट से हमेशा अलग होता है, फूल को जानने वाला फूल से अलग होगा, गिलास को जानने वाला गिलास से अलग होगा। वही कह रहे हैं घटादिवत आत्मत्वेन, घट के जैसे यह शरीर इंद्रिय ये सब का सब दृश्य है और इसको दृष्टा मैं हूँ, ये बिल्कुल साफ साफ है, लेकिन फिर भी आदमी वो दृष्टा को नहीं पकड़ता, ये दृश्य में ही जाके चिपक जाता है। क्या कहेगा? आत्मत्वेन अहम, ये शरीर को ही आत्मा समझ लेगा, शरीर ही मैं हूँ, आत्मत्वेन माने शरीर ही मैं हूँ। और फिर क्या कहेगा? अहम अमुष्य पुत्र, मैं इनका पुत्र हूँ, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे नाना मामा मौसी हैं, ये मेरे अपने हैं, ये सब। अच्छा, किस शास्त्र ने बताया इस बात को? किस शास्त्र और किस विद्वान ने बताया कि इस जगत में जो पांच महाभूत का कोई शरीर है वही तुम्हारा पिता माता नाना दादा है? किस शास्त्र ने बताया? अनुच्च मानो अपिगृहणाति, क्या है ना, अहम अमुष्य पुत्र इति अनुच्च मानो अपि, ये शास्त्र नहीं बताता। शास्त्र क्या कहेगा? ये शरीर के धरातल पर है, तुम तो आत्मा हो, तुम तो ब्रह्म हो, लेकिन फिर भी जीव इसी को पकड़ के बैठे रहता है। अरे हाँ, वो कहना पड़ता है, वो व्यवहारिक धरातल पे आ गए ना, वो व्यवहारिक सत्ता को ही सत्य मान करके बैठा हुआ है, तात्विक दृष्टि में जा नहीं पाता। अच्छा, ये मन की मान्यता है, हमने अपने अनुभव से, मैं नहीं जानता हूँ कि ये मेरी मौसी है ना, किसी ने हमको बता दिया तभी तो हमने मान लिया, किसी ने बता दिया, मेरा अनुभव कैसे होगा कि ये मेरी मौसी हैं कि दादी हैं कि चाची? हाँ, उस समय तो होश ही नहीं था जब मेरा जन्म हुआ, होश नहीं था, जन्म लेते ही आपके कोई चाचा बन गए, दादा बन गए, नाना बन गए, यही ना, उस समय तो पता नहीं, किसी ने बताया, और जिसने बताया वो ज्ञानी कि अज्ञानी? जिसने बताया कि तुम्हारे नाना दादा हैं वो ब्रह्मवेत्ता थे, तत्वज्ञानी थे कि अज्ञानी? तो अज्ञानी की बात को हम क्यों मान लेते हैं, क्यों मान के बैठे हैं? कैसी स्थिति है ये जगत की, बिल्कुल उसको हम पकड़ के रखते हैं। और दूसरी तरफ ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, फिर भी उसको मानने के लिए जीव जल्दी तैयार नहीं होता। हम बार बार इस व्यवहारिक सत्ता में आके फंसते रहते हैं, बार बार व्यवहार में। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, एक संबंध तो ऐसा है ना कि जो आप होश में रह करके मान लेते हो, उस समय तो जन्म से ही हमारा नाता बन गया कि हमारी मौसी आदि हैं या दादा आदि हैं जन्म से, लेकिन होश में रह करके हमने किसी को मित्र मान लिया ना, वो तो मैंने माना ना, ये तो केवल मन की मान्यता थी, सत्य थोड़े था, मन की धारणा मात्र थी कि ये मेरा मित्र है कि नहीं, फिर उसको सत्य मान के जीता रहता है। अब इसको दूसरी दृष्टि से ले आओ, तो ये तो मन की एक धारणा मात्र है कि मेरी पत्नी ये मेरा पति, ये तो 25 साल के बाद एक धारणा बनी, समाज ने मिल करके आचार्यों ने वेद मंत्र पढ़ते हुए वो धारणा बनवा दिया, लेकिन जीव उसको जीवन पर्यंत उसको मानता रहेगा, जीवन पर्यंत मानता रहता। जो शास्त्र बताता है वास्तव में तुम देह ही नहीं हो, जब देह ही नहीं हो तो तुम्हारे सारे साथ नाते रिश्तेदारी वो कहाँ गए? ए मेरी पुत्री, ए मेरा दामाद, ए मेरा जो है बेटा, ए मेरी बहू, ए मेरा पोता, ये सब नाता आपका देह से था, सबका आधार देह। और शास्त्र ने एक लाइन में कहा तुम देह नहीं, तो सारा का सारा नाता जितना था वो सब का सब एक ही झटके में धराशायी हो गया कि नहीं? उसके बाद भी यह जीव इसी को सत्य मानता रहता है। पालने वाला ज्ञानी क्या ज्ञानी? आप क्यों उसके चक्कर में पड़ रहे हैं? पालने वाला, हमको किसी ने बताया कि तुम्हारी मौसी है, हमने कहा किसने बताया? ज्ञानी की अज्ञानी, दो ही कैटेगरी है। ज्ञानी होता तो मदालसा जैसे सिखाता कि तुम आत्मा हो, सिखाया किसने हमको? अज्ञानी ने। तो अज्ञानी की बात को हम क्यों मान के बैठे? तो ऐसे जो है सारी सृष्टि में अब जो पाला जा रहा है और जो पालने वाला है वो सब का सब जो है तो अविद्या के अंतर्गत ही ना, अविद्या कामना कर्म उसी के अंतर्गत है। इसी कारण से वो आत्मा होते हुए भी दिखाई ही नहीं। स्वयं प्रकाशते आत्मा मेघा पायन सुमान्यु, है अपना आत्मा। यहाँ पूरा सिद्धांत यह है कि अपना आत्मा है, ब्रह्मा से लेके चीटी पर्यंत प्रमेय स्वरूप परमात्मा बिल्कुल है, नहीं जान पा रहे। क्यों? क्योंकि दृष्टि हमारी बहिर्मुखी है, माया के अंतर्गत है। अब इसको देखो, हाँ अब इसको जो है दृष्टांत दे करके समझा रहे हैं। प्रमाण नूनम परस्य एव मायया मोमुहिमाना सर्वो लोको बभ्रम इति, कह रहे हैं नूनम निश्चित ही समझ लो परस्य एव मायया, किसकी माया है? चलो कह लो ये परमात्मा की माया है, भगवान की माया है, हमारी थोड़ी माया है, भगवान की माया है। उनकी माया के कारण मोमुहिमाना, सारा लोक सारा समाज इसी में मोहित हो रहा है, कोई हम ही नहीं, हमारा अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सारी दुनिया में मोहित हो रहे हैं। किस में? ये माया। अच्छा जब जादूगर जादू दिखाता है मंच पर से तो कितने लोग उसको देख करके भ्रमित होते हैं? हाँ, अगर वहाँ 5,000 लोग बैठे हैं कुर्सी पर देखने वाले तो 5,000 भ्रमित हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, बस जादूगर का एक जमूरा छोड़ के, वो जमूरा छोड़ करके बाकी जितने देख रहे हैं वो सब के सब अरे ये कैसा, अरे दिल धक धक करने लगता है लोगों का अगर देखो तो। हमने देखा है वो लड़की को बंद कर दिया, फिर उसने तलवार उस चमकाता उमकाता है फोन, हाँ खूब चमकाता है, इस म्यूजिक बजता रहेगा डरावना सा, और लड़की को ऐसे बंद किया, फिर ऐसे दिखाता पर्दा लगाया, यूँ लगाया तलवार लेकर के, फिर जो है और दिल धक धक करने लगता है, लेकिन वो जमूरा जानता है कुछ भी नहीं है, है ना? केवल एक दो ना जो उसके सहायक हैं जादूगर के, बाकी सब तो 5,000 लोग तो भ्रमित हो रहे हैं। उसी प्रकार से मोमुहिमाना सर्वालोका, ये सारे जगत में लोग बढ़िया तरीके से मोहित हो रहे हैं, सब उसी में, ये मैं हूँ शरीर, ये शरीर मैं हूँ, ये सब मेरे अपने हैं, ये सुखी रहेंगे तो मैं सुखी, ये दुखी रहेंगे तो मैं दुखी, यही हमारी दुनिया है, यही हमको करना है, ये मेरी माँ मेरे बेटे मेरी पत्नी मेरा घर मेरा परिवार सारी दुनिया, हाँ सब जग भरमाना मोह मुहिमा, बहुत बढ़िया शब्द है। नूनम परस्य, ये भगवान भास्कर यहाँ एक तरीके से भाव में हैं, नूनम परस्य एव मायया मोह मुहिमाना सर्वो लोको बभ्रमीति। अरे गीता जी में देखो ना, तथा च स्मरणम, स्मृति में यही कहा, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, योग माया से मैं ढक जाता हूँ, योग माया समावृता, योग माया से मैं छुप जाता हूँ, इसलिए सबको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे बादल से सूर्य ढक जावे उसी प्रकार से मैं सबको प्रकाशित नहीं होता इत्यादि। हाँ अब एक मन में प्रश्न पैदा हो गया, दो बातें आपने कहा महाराज, दो बातें कहा, क्या कहा? नानु विरुद्धम इदम उच्यते मत्वा धीरो न शोषति न प्रकाशे इति च, ये दो बातें विरोधी हो गई ना। क्या पहले मंत्र में कहा था मत्वा, मत्वा माने जानकर, मत्वा माने अनुभव करके, जान करके। धीरा न सोचती, जो धीर पुरुष जान लेता है फिर उसको शोक नहीं होता। एक तो ये कहा कि जान करके, और फिर दूसरी तरफ कहा न प्रकाशते, वो प्रकाशित नहीं होता। जब प्रकाशित ही नहीं होता तो जानता कैसे है कोई? तो या तो कहो जानता है लोग, जान जाते हैं कोई ज्ञानी, या तो कहो कि किसी को भी प्रकाशित नहीं होता। तो ये दोनों बात में विरोध हो गया। हाँ, ये बिल्कुल पूर्व पक्ष है। हाँ, पूर्व पक्ष है। यहाँ पर कहा गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, वह आत्मा सबको दिखाई नहीं पड़ता, प्रकाशित नहीं होता। उधर कहा जान करके शोक मुक्त हो जाता है, तो कैसे? दोनों में बात क्या है? तो उस बात को कहते हैं न एतद एवं। देखो भैया, ऐसी बात नहीं है। जो तुम्हारे मन में बात आई वो बात ऐसी नहीं है। कैसी है? कहते हैं असंस्कृत बुद्धे अभिज्ञत्वात् न प्रकाशते इति उक्तम। असंस्कृत बुद्धे, जिसकी बुद्धि अंतःकरण संस्कारित नहीं है। संस्कारित माने, शायद एक दिन हमने कहा था, बताया था, संस्कार के तीन रूप होते हैं। संस्कार का तीन रूप होता है। एक होता है दोषापनयन, दूसरा होता है गुणाधान, तीसरा का नाम है हीनांग पूर्ति। नहीं समझ आया? संस्कार माने जैसे कमरा है, ये हाल है, ये हाल है। तो एक हो गया दोषापनयन, यहाँ पर झाड़ू लगा के साफ कर लो, तो ये क्या हुआ, यहाँ की गंदगी को हमने साफ कर लिया, इसका नाम हुआ दोषापनयन। ये संस्कार का पहला चीज है। दूसरा है गुणाधान। गुणाधान माने अब इस कमरे में थोड़ा सा कालीन बिछा दो, थोड़ा सा दो चार फूल वगैरह लगा दिया, या अमुक अमुक चीज़ जो है सुंदर बना दिया, इसका नाम हो गया गुणाधान। तीसरा है हीनांग पूर्ति। हीनांग पूर्ति, कहीं पर प्लास्टर उखड़ रहा है तो वहाँ पर प्लास्टर लगा दिया, कहीं पर कोई चीज़ बिगड़ गई है, टूट गई है, तो उसको ठीक ठाक कर दिया। ये तीन रूप होते हैं, इसका नाम होता है संस्कार। नहीं समझ आया अभी भी? हाँ, अरे हमने स्नान किया, ये हुआ दोषापनयन। जब हम सवेरे स्नान करते हैं, ये शरीर को कह रहा हूँ शरीर, तो दोषापनयन। फिर कपड़े पहना, चंदन लगाया, ये क्या हो गया? गुणाधान है, ठीक है ना? चंदन लगाया, कपड़े पहना, गुणाधान हो गया इस शरीर को। तीसरा हो गया कि हमारे शरीर में कहीं कोई जो है घाव हो गया है, कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है, नहीं अच्छा लगता, तो हमने उसके ऊपर एक ऐसी पट्टी बांध लिया। यही करोगे ना? हीनांग पूर्ति। हीनांग पूर्ति माने कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक कर लिया दूसरे तरीके से। कुर्सी टूट गई है तो उसमें लकड़ी का एक डंडा लगा दिया। ये तीन ही चीज होता है। तो ऐसे इसी का नाम संस्कार होता है। अंतःकरण के दोषों का निराकरण करना दोषापनयन, अंतःकरण में सद्गुणों को धारित करना गुणाधान, और अंतःकरण में कोई चीज नहीं है ऐसी चीज जो होनी चाहिए तो उसको हम अपने भीतर लाने का प्रयास करें। क्या? जैसे बुद्धि, विवेक, विज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान, उसको ले आओ, बस संस्कारित हो जाए। तो कह रहे हैं असंस्कृत बुद्धि, जिसका अंतःकरण संस्कारित नहीं है, वो अभिज्ञत्वात्, उसको ये आत्मा कभी जानकारी में नहीं आएगा, इसलिए कह दिया ना प्रकाशते इति उक्तम। बिल्कुल सही बात है। ना प्रकाशते माने अशुद्ध अंतःकरण वाले को यह आत्मा का ज्ञान नहीं होता, ये बात कही है। अच्छा, फिर कहते हैं दृश्यते तु संस्कृतया अग्रया अग्रम इव अग्रया तया एकाग्रतया उपेतयति एतत् सूक्ष्मया सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया। करें दृश्यते तु, ये देखा जाता है। कैसे? संस्कृतया, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, संस्कारित है। कैसा शुद्ध संस्कारित है? अग्रया, अग्रम इव अग्रया। पूज्य गुरुदेव जो दृष्टांत देते थे इस बात को समझाने के लिए, वो कहते थे जैसे झाड़ू है, झाड़ू को आप लगाते जाओ कुछ दिन के बाद, ये फूल वाली नहीं तार वाली, तो उसका नोक कैसा हो जाता है, बिल्कुल हाँ ना जैसे सुई का होता है अग्र है, बिल्कुल नुकीला हो। बाण है, लक्ष्मण जी यही कर रहे थे ना कि बाण को हमेशा है ना, वो बाण की विशेषता है कि अपने लक्ष्य में जा कर के वो चिपक जावे। अगर बाण का वो मुंह नुकीला नहीं होगा तो अपने लक्ष्य में जा कर के वो प्रवेश नहीं करेगा। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते। अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत। तो बिल्कुल नुकीला हो और पैना करो, अग्रय बिल्कुल पैना कर लो। फिर अब अच्छा सुई में धागा डालना हो तो कैसे करोगे, ये दृष्टांत हमारा प्रिय दृष्टांत है। सुई में धागा डालना है और उसमें जो है चार पांच उसके रेशे निकल रहे हैं, अब डाल के दिखाओ कैसे करते हैं। फिर ज़्यादातर जो है देवियाँ पहले थूक लगाती हैं मुँह से, है ना, मुँह में ऐसे थूक लगाया फिर उसको ऐसे ऐसे करेंगी, ऐसे ऐसे कर देंगी तो उसका नुकीला कर दिया। अब नुकीला हो जाएगा तो वहाँ प्रवेश कर जाओगेगा ना। उसी तरीके से हमारा मन एकाग्र हो, संस्कृतया अग्रया अग्रम इव अग्रया, बिल्कुल किनारा हो, ताया एकाग्रतया बिल्कुल एक पैनी बुद्धि हो, उपेत्य ये तत् सूक्ष्मया और खूब सूक्ष्म हो। सूक्ष्म माने सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया, हमारी बुद्धि उस सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करने में समर्थ हो। अगर उस सूक्ष्म वस्तु को सूक्ष्म से सूक्ष्म, अब इसको ऐसा भी समझो, क्या कहूँ, तुम लोगों के यहाँ पर शायद होगा इनके फैक्ट, कोई कोई बहुत छोटा सा पार्ट, तुम्हारे यहाँ शायद नहीं होगा, बहुत छोटा सा पार्ट बनाना हो, जैसे पुराने घड़ी वगैरह का, घड़ी का है, मोबाइल का है, या कोई बहुत छोटा पार्ट बनाना हो तो उसके लिए पकड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कैसी चाहिए, चिमटी। हाँ, और आपके रसोई के चिमटे से वो छोटा सा जो पार्ट है वो पकड़ में नहीं आ सकता। पुराने ज़माने में, अब तो आजकल तो पता नहीं, घड़ी जमाने, उस जमाने में जब घड़ी चलने वाली होती थी टिक टिक टिक टिक, तो उसमें ऐसे आँख में लगा लेता था वो, या कैसे ऐसे ऐसे कर लेता था, और फिर उसमें जो है चिमटी होती थी छोटी छोटी, हाँ तो उस छोटी चिमटी होगी तो पकड़ पाओगे, आप बड़े चिमटे से नहीं पकड़ पाओगे। बिल्कुल वैसे सूक्ष्म वस्तु निरूपण पर आया, वह सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने के लिए यह एकाग्र बुद्धि। अच्छा, अगर हाथ हिलने वाला होगा, आपके पास में चिमटी है छोटी सी, उसको पकड़ना भी है लेकिन आपका हाथ ही हिल रहा है तो फिर नहीं पकड़ पाएगा। तो वह आपका एकाग्रता हो, सूक्ष्मता हो, तब उस सूक्ष्म तत्व को पकड़ सकता है। अंतःकरण संस्कारित तो हो, बुद्धि सूक्ष्म हो, एकाग्र हो, तब उस सूक्ष्म तत्व को जान पावेगा। कई ही किसके द्वारा, किसके द्वारा, कहते हैं सूक्ष्म दर्शी भी ही इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था इत्यादि प्रकारेण सूक्ष्मतार सूक्ष्मता पारंपर्य दर्शनेन परम सूक्ष्मम द्रष्टुम शीलम एषाम ते सूक्ष्मदर्शिनः तई सूक्ष्मदर्शिभि पंडितैः इति एतत्। अब यहाँ पर देखो कह रहे हैं, ये एक एक शब्द पर ध्यान देना, सूक्ष्मदर्शिभि ये मंत्र में आया हुआ है, सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्श, है ना, तो सूक्ष्मदर्शिभि का अर्थ देखो करते हैं भगवान भास्कर, वो मंत्र में है तो उसका अर्थ क्या हुआ, इंद्रियेभ्यः परा ही अर्था इत्यादि प्रकारेण, यहाँ से शुरू किया था ना, इंद्रियों से सूक्ष्म विषय, विषय से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म फिर बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म हिरण गर्भ, हिरण गर्भ से सूक्ष्म फिर अव्यक्त, यही ना, तो ये कैसे प्रकारेण सूक्ष्मता पारंपर्य दर्शनेन, ये परंपरा बताई गई ना इस तरीके से, इंद्रिय से लेकर के परम पुरुष तक, तो वहाँ परम पुरुष कैसा है, परम सूक्ष्म, ये सब सूक्ष्म थे, इंद्रियों से सूक्ष्म हो गया विषय, सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौन हो गया, बोले वह परमात्मा परम पुरुष। तो द्रष्टुम शीलम एषाम, जो उस परम सूक्ष्म तत्व को देखना चाहता है, ते सूक्ष्म दर्शन, वही सूक्ष्म दर्शी है। ऐसे सूक्ष्म दर्शी भी पंडितई, ऐसे सूक्ष्म दर्शी विद्वानों के द्वारा ये आत्मा को जाना जा सकता है। बाकी ये मोटी बुद्धि वालों की बात नहीं, सीधा सीधा यह सूक्ष्म तत्व है तो इस, क्योंकि इंद्रियों से सूक्ष्म, इससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म, परम सूक्ष्म, तो सूक्ष्म तत्व को जानने के लिए बुद्धि भी वैसे हमको सूक्ष्म चाहिए। उसी प्रकार से तो वह सूक्ष्मदर्शी विद्वानों के द्वारा वो जाना जाता है, वह सब को वह तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। तो हम साधना क्या करें? अब इसके बाद ये आगे का साधना की बात आ गई, थोड़ा सा ये ध्यान आदि के लिए बहुत उपयोगी मंत्र है, ये ध्यान के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। इसी प्रसंग को जो इंद्रिय से लेकर के परम पुरुष तक बताया, फिर अब इसको कहते हैं विलोम तरीके से, इसका उल्टा उल्टा देखो, क्योंकि इससे सूक्ष्म ये है तो उसमें उसको समा दो, उससे सूक्ष्म ओ है तो उसमें समा दो एक तरीके से। अरे ऐसे समझो, वो छोटा छोटा छोटा सा एक लुटिया है और बड़ा लुटिया है, तो दोनों को दो हाथ में लोगे कि छोटे वाले को बड़े में रख करके चल पड़ोगे, है ना? बर्तन की दुकान में जाओ तो देखो, एक बर्तन में 50 बर्तन वो छोटा छोटा छोटा छोटा रखता चला जाता है, है ना? तो ऐसे जो है ये जो स्थूल है उसको सूक्ष्म मिला दो, फिर इसको उसमें मिला दो, उसको उसमें डाल दो, और अंत में जो तत्व बचता है वही आप हो। सबसे ज़्यादा स्थूल क्या है? ये आपका नाम रूप का जगत, ये शरीर, ये सबसे ज़्यादा स्थूल है, यही ना? चलो ये सबको एक लाइन में मिला लो, पृथ्वी तत्व सबसे स्थूल है। पृथ्वी कहाँ से पैदा हुई? जल से। तो पृथ्वी की अपेक्षा जल क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया। तो पृथ्वी को जल में एकीभूत कर दो, पृथ्वी जो है कार्य है, जल उससे सूक्ष्म है, तो नहीं मैं पृथ्वी तत्व नहीं, मैं जल तत्व हूँ। जल से सूक्ष्म क्या है? अग्नि। हाँ मैं तो तेज तत्व हूँ, मैं तो ये भी नहीं हूँ। फिर तेज से सूक्ष्म क्या हो जाएगा? वायु। नहीं मैं तो वायु तत्व हूँ, अगर प्राण न चले तो हमारा जीवन ही नहीं हो सकता, सब इसमें समा गया। फिर उससे भी सूक्ष्म क्या हो गया? आकाश। हाँ मैं तो बिल्कुल आकाश तत्व हूँ। फिर उससे भी सूक्ष्म मैं महातत्व हूँ, अरे मैं तो शुद्ध आत्म तत्व हूँ। ऐसे एक को दूसरे में लय करते हुए साधना में आप चले जाओ आगे। यच्छे हाँ तत्प्रतिपत्ति उपायम आह, उस परम पुरुष की प्रतिपत्ति, उसका अनुभव कैसे होवे, इसके लिए उपाय बताते हैं। यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ, तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्, तद यद यच्छेत् शांत आत्मनि, यच्छेद यच्छेद माने उसमें जाके लीन कर दो, मिला दो, यच्छेद है ना, यच्छेद माने मिला दो, किसको? वांग वाणी को, वाणी रूपी, वाणी माने सभी ज्ञानेंद्रियों को, सभी कर्मेंद्रियों को, किसमें? मनसी। प्राज्ञा, प्राज्ञा माने साधक, जो साधक है विद्वान है, समस्त इंद्रियों को मन में लीन करते। फिर तद यत यच्छेत, तो ये मन को, तद माने इस मन को, उसमें मिला दे वे, किसमें? ज्ञान आत्मनि। ज्ञान आत्मनि माने बुद्धि में, बुद्धि में मन को उसमें मिला दे। और ज्ञानम आत्मनि महातिनी यच्छेत, इस बुद्धि को, ज्ञान आत्मनि माने यहाँ बुद्धि हो जाएगा, इस बुद्धि को किसमें? वही समष्टि में, समष्टि बुद्धि हिरणगर्भ में जाके मिला दे। और तद यद्यच्छेत शांत आत्मनि, उस बुद्धि को भी समष्टि बुद्धि को भी कहाँ पर? शांत आत्मनि, अपने उस शांत आत्मा में, परम पुरुष में जा करके उसको मिला दो। ये मंत्र का अर्थ हुआ। यह छेद वांग मनसी, वाणी आदि समस्त इंद्रियों को मन में लय कर दो। फिर मन को तद यद यच्छेद, मन को ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि माने बुद्धि, बुद्धि में जाके लीन कर दो। तो ज्ञान आत्मनि यह जो बुद्धि है, इस बुद्धि में चेतनता भी है ना, इसलिए उसको आत्मनि शब्द प्रयोग कर रहे हैं। बुद्धि में दोनों तत्व है ना, जड़ भी है और चेत, अंतःकरण जड़ है और वो काम कब कर रहा है, जब उसमें चेतन तत्व है। तो ज्ञान आत्मनि महतिनि यच्छेद, इस बुद्धि को उस समष्टि बुद्धि में, महति में, हिरणगर्भ में लीन कर दो। और तद यदि यच्छेद, इसको भी उसमें जा करके शांत आत्मनि, परम शांत स्वरूप आत्मा में विलय कर दो। भाष्य देखते हैं। हाँ, यच्छेद, यहाँ से देखना पूरा, यच्छेद मंत्र में पहला शब्द है तो उसका भाष्य पढ़ने का देख लो, एक एक शब्द का तर। यच्छेत, उसका अर्थ करते हैं नियच्छेत, उपसंहरित। दो पर्यायवाची दे दिया, यच्छेद माने नियच्छेत, उसको क्या करो, मिला दो। उपसंहरित, उसमें जा करके समा दो, उपसंहार कर दो। प्राज्ञः माने विवेकी, जो विवेकी है वो इसमें एक को दूसरे में जा कर के समा दे, जो स्थूल है उसको सूक्ष्म में मिला दे, उपसंहारात कर दे। कैसे, किम, कैसे? तो कहते हैं वाग वाचम, वाग अत्र उपलक्षणार्था सर्वेशाम इंद्रियाणाम। यहाँ मंत्र में वाग शब्द है ना, या छेद वांग, तो वाक शब्द है, तो वाग अत्र उपलक्षण था, उपलक्षणार्था, यहाँ वाक शब्द उपलक्षण है सर्वेशाम इंद्रियाणाम, समस्त इंद्रियों को। जो इंद्रियाँ हैं वो सब तभी काम करती हैं जब मन है। मन आँख के साथ लगी तो आँख देखता है, मन कान के साथ लगा तो कान सुनता है, मन जीवा के साथ लगा तो जीवा रस लेता है। तो सबका मूल मन है, तो सबको मन में जाके मिला दो। कह रहे ये समस्त इंद्रियों को कहाँ, क्वा, कहाँ कहाँ ले जाके मिला दे, मनसि, मनसि इति छांदसम दैर्घ्यम तच्च मनो यच्छित ज्ञाने प्रकाश स्वरूपी बुद्धो आत्मनि। यहाँ कहाँ मिला दे, कहते हैं मनसि, मनसि इति, एक यहाँ पर व्याकरण की बात है। ये मंत्र में मनसि लिखा है ना, उसमें बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ ई है ना, और यह रूप में होना चाहिए छोटी ई की मात्रा, मनसि, मन में इसका जा करके लय कर दो। तो वहाँ मंत्र में जो बड़ी ई की मात्रा है, तो वो पढ़ेंगे हम वही से, उसको हम कहते हैं ये वैदिक प्रयोग है, छांदस है, छांदस है, तो छांदस में जो छंद है, जो वेद में लिखा है, उसमें हम अपनी कलम चलाने के अधिकारी नहीं, उसको हम काट पीट नहीं सकते, उसको अपना अर्थ निकाल लो, लेकिन समझ लो कि वेद में जो लिखा है ज्यों का त्यों सत्य है। तो मनसि वहाँ जो लिखा है उसका अर्थ निकलेगा कैसे, मनसि छोटी ई की मात्रा से, वही करें मनसि इति छांदसम दैर्घ्यम, वहाँ पर जो दीर्घ है वो छांदस है। तो समस्त इंद्रियों को मन में लय कर दो। तच्चा मनो यच्छेत, यह जो मन है उसको भी लीन कर दो, किसमें, ज्ञाने प्रकाश स्वरूपे बुद्धे आत्मनि, या प्रकाश स्वरूप बुद्धो आत्मनि, बुद्धि में, अपना भीतर जो आपका बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि, मन को बुद्धि में लीन कर दो। अब आगे, बुद्धिर् ही मन आदि करणानि आपनोति इति आत्मा प्रत्यक्तेषां विज्ञानम अपादायेत इत्यर्था। अच्छा, बुद्धिर ही, चलो यहाँ बुद्धिर ही, यह जो बुद्धि है वो क्या है, मन आदि करणानि, मन आदि करण को बुद्धि में जब मिला दिए, तो बुद्धि को आपनोति इति आत्मा, यह मन आदि जितने करण हैं इस बुद्धि को प्राप्त होते हैं, बुद्धि को मिलते हैं, इसीलिए इसको आत्मन कहा, आत्मा प्रत्यक तेषाम, वहाँ पर कहा ना ज्ञान आत्मनि, मंत्र में है ज्ञान आत्मनि, तो ज्ञान आत्मनि माने ज्ञान माने बुद्धि, और इस बुद्धि में मन आदि जितने हैं वो सब इसी को प्राप्त होते हैं, समझ लो ये सब मन आदि की आत्मा है, मन इंद्रियों आदि की आत्मा कौन हो गई, बुद्धि, इसलिए वहाँ पर आत्मा कह दिया, तो उसमें जा कर के इसको मिला दो। हाँ अच्छा, ज्ञानम बुद्ध यही है ना, ज्ञानम बुद्धिम आत्मनि महति प्रथमजे नियच्छेत, ज्ञानम बुद्धिम ज्ञान स्वरूप या बुद्धि, या बुद्धि को किस में महति, महति माने अभिरण गर्भ में, प्रथमजे, अब यहाँ पर देखो महत मंत्र में जो महति है उसका भ्रम ना हो जावे, इसलिए कह रहे हैं जो पहले उत्पन्न हुआ सृष्टि में, सर्वप्रथम सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ कौन, हिरणगर्भ, उसमें इसका नियच्छेद इसको मिला दो, तो व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि के साथ एक कर दो। अब यहाँ पर वेद का मंत्र आएगा ना, संगच्छध्वम सम संबदध्वम समनो, तो फिर हम सब लोग जो है साथ एक साथ बोले, एक ही विचार करें, तो समष्टि के साथ एक कर दो। अब यहाँ पर प्रथमजवत स्वच्छ स्वभावकम आत्मनो विज्ञानम अपादयेत इत्यर्था, प्रथमजवत जो वस्तु पहले पैदा होती है वो हमेशा शुद्ध होती है, हाँ जब पहले पैदा होगी कोई चीज तो हमेशा शुद्ध होती, बाद में आप उसको कोई चीज जुड़ जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा, दूसरी कोई वस्तु उससे जुड़ जाएगी तो वो अशुद्ध हो सकती है, तो प्रथमजवत माने वह हिरणगर्भ स्वच्छ स्वभावकम बिल्कुल परम शुद्ध है वह आत्मस्वरूप, विज्ञानम अपादयेत वह परम विज्ञान स्वरूप उस हिरणगर्भ में अपनी बुद्धि को जाके मिला दिया। ये लय प्रक्रिया है, लय प्रक्रिया में इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को हिरणगर्भ, अब आगे हिरणगर्भ कहते तम च महांतम आत्मानम यच्छेत शांते सर्वविशेष प्रत्यस्तम प्रत्यस्तमित रूपे अभिक्रिय सर्वांतरे सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षिणी मुख्य आत्मनि, तम च महांतम उस हिरणगर्भ को, महांतम माने हिरणगर्भ को, तम च महात्म महांतम उस महान हिरणगर्भ को आत्मानम यच्छेत अपनी आत्मा में जाके जोड़ दो, कौन सी आत्मा, यच्छेत शांति, यहाँ पर संधि विच्छेद करना, यच्छेत शांति जो परम शांत स्वरूप है, कैसे शांत है, तय सर्व विशेष प्रत्यस्तम मित रूपे जहाँ पर किसी प्रकार की वृत्ति नहीं है, किसी प्रकार का विचार नहीं है, कोई उथल पुथल नहीं, कोई हलचल नहीं, उस शांत आत्मा में अभिक्रिय जिसमें कोई विकार नहीं, परिवर्तन नहीं है, सर्वांतरे सबके भीतर वही रहने वाला है, ब्रह्मा से लेके चीटी पर्यंत, वो वहाँ से कहा था एस सर्वेशु भूतेषु, सर्वव्यापक सब विचारों का शांत हो जाने पर जो अवस्था है, अभिकारी तत्व है, और सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षिणी बुद्धि के एक एक विचारों का जो साक्षी आत्मा है, उस मुख्य आत्मा में जाके सबको समा दो, और जब सब उसमें जाके समा गया तब अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, कुछ क्षण ऐसा मैं इंद्री नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, एक को दूसरे में लीन करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, और फिर आप देखो तो एक वृत्ति होगी अहम अस्मी, मैं हूँ, कैसा हूँ, मैं हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, यही सतचित आनंद मेरा अपना स्वरूप है, इस भाव में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। अब इस भाव में कैसे रहें, क्यों नहीं संसार के लोग रहते, तो अगली ऋचा बहुत प्रसिद्ध ऋचा है ना, ये अगला जो मंत्र है वो प्रसिद्ध है, तो उसका जो है हम लोग शाम को विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। महातत्व माने हिरण्यगर्भ, इसीलिए उसका विशेषण दिया ना प्रथमज, उसको हमेशा हिरण्यगर्भ को हमेशा प्रथमज कहेंगे, सबसे पहला प्रथमज, सबसे पहले उत्पन्न होने वाला, जो अव्यक्त से सबसे पहले वही व्यक्त हुआ, जैसे अंकुर कह लो ब्रह्मा, पुराण में स्वयंभू कहेंगे, पौराणिक दर्शन में उसको स्वयंभू ब्रह्मा कह लो, वेदांत में स्वयंभू नहीं कहेंगे, प्रथमज उसका नाम देंगे प्रथमज। सूत्रात्मा, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्रथमज, ये उसके नाम देंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इसी प्रकार से लिया ना इन्होंने, हिरण्यगर्भ के लिए महातत्व तो कहा, लेकिन जब अपना जो 24 तत्वों की जो सृष्टि की प्रक्रिया आएगी तो उसमें फिर महातत्व तो को अलग करेंगे। वहाँ पर जो है कहीं कहीं पर अब विषय के अनुसार ना सप्त आवरण मानेंगे ना, तो पांच महाभूत हो गए, पांच महाभूतों का मूल महातत्व, तो फिर उसका जो है हिरण्यगर्भ, और कभी कभी जो है हम महातत्व तो हिरण्यगर्भ दोनों को उसमें जो जड़ की दृष्टि से देखते हैं तो महातत्व तो कह देते हैं, और हो चेतन की दृष्टि से देखेंगे तो हिरण्यगर्भ कह देंगे, समष्टि बुद्धि की दृष्टि से देखेंगे, प्राण की दृष्टि से तो सूत्रात्मा कह देते थे, तो कभी कभी उसी को हम सब नाम दे देते हैं, तो सूत्रात्मा भी उसी को बोलेंगे, सूत्रात्मा भी बोलेंगे, हिरण्यगर्भ भी बोलेंगे, कभी कभी महातत्व भी बोलेंगे, और कहीं कहीं पर महातत्व को हम पृथक करके भी निरूपण करेंगे। जैसे अब परमेश्वर को क्या कहोगे, ईश्वर को अभिन्न निमित्त उपादान कारण, ये शब्द प्रयोग करते हो ना, वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, यही ना है ओ ईश्वर, तो अगर उसमें जो उपादान कारण तो की दृष्टि से देखोगे तो आप उसको कह लो कि महातत्व तो है, और निमित्त कारण की दृष्टि से देखो तो वह हिरण्यगर्भ हो गया, ठीक है, और दोनों को मिला के देखा तो आपने कह दिया कौन है, वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर है।